mio, oh mio, oh mio. Oikein oikein mukavaa vaalisunnuntaita. Näin on kunnallisvaalit menossa ja hetken kuluttua tulee tuloksiakin, jos kuuntelet tätä podcastina, niin nehän on jo selvillä, kuka on voittanut, mutta tässä vaiheessa vielä jännitellään. Tervetuloa mukaan kuitenkin liven pariin tai sitten podcastingin pariin. Tämä on Puhujain kulmaa, jossa ei sen enempää varmaan oteta kantaa politiikkaan, vai otetaanko se, nähdään tämän jakson aikana. Se on siis Puhujain kulman 88. lähetys tällä hetkellä menossa ja minä olen Pörni. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan mukaan myös meidän panelistit, joita meillä on mukana jälleen kerran. Pitkästä aikaa mukana meillä on Henrikki, tervehdys. Päivä. Minä parhaani yritän, että en puhu politiikasta. Saattaa olla, että jossain vaiheessa ei pysty, mutta yritys on kova. Kyllä, kyllä. Katsotaan kuitenkin tuosta ikkunasta tuonne Helsingin suuntaan. Siellä jossain varmaan vilkuttelee myös Eero, joka on siellä paikalla. Tervehdys. Terve, terve. Ei kyllä tässä kelissä kovin pääse sinne asti vilkuttelemaan. Se voi olla, että ei näy. Seinään. se on kyllä totta. Mukava virvoittava sade, niin kuin Henrikki sanoi. Kävittekö te kuitenkin äänestämässä? Otetaan tämä nyt aihe tässä heti alkuun pois. Aina pitää äänestää. Aina pitää äänestää. Joo, minä kävin onneksi ennakkoon jo silloin, kun oli vielä hieno keli, niin ei tarvinnut tuonne sateeseen lähteä. Joo, pakko myöntää, että kyllä pikkasen kyrsi, että tästä opin jotain, että on syytä katsoa säätiedotteet sillä tavalla, että jos sattuu, että ennakkojäntien kohdalla sää näyttää hyvältä, niin käytettävä hyväkseen kyllä tämä, koska tämä oli suorastaan tuskaa. Ja mä en tajua, minkä takia ne äänestyspisteet ainakin täällä Vantaalla pitää laittaa sillä tavalla, että sinne ei pääse kuin yhdellä bussilla, joka liikkuu tunnin välein ja joka ei mene aikataulunsa mukaisesti jotenkaan. Pientä palautetta. Pistäkää niitä nyt herraista sentään semmoiseen paikkoon, että ihmiset pääsee julkisilla niihin liikkumaan. En tiedä, auttaako se jotain äänestin niin tähän asiaan, mutta auttaa se sillä tavalla, että vaan ne, jotka on tarpeeksi rikkaita kulkemaan omilla autoilla, niin ne on ainoat, jotka äänestää, ja näin on taas turvattu nämä asiat seuraavaksi 4 vuodeksi. Sehän se tietysti olikin. Mä arvasin, että tässä on joku ajatus ollut takana, mutta se on pääasia, että on joku ajatus. Se on hyvä, että kaikille löytyy joku selitys. Toinen selitystä, mitä meillä on tullut palautteita. Pyydän syvästi anteeksi, että niihin kaikkiin ei ole ehditty vastaamaan. Niitä on tullut myös edellisiin jaksoihin ja käydään niitä nyt tuohon heti alkuun läpi. 0 pistää palautetta, että puhuitte jaksossa 84, ja mehän kaikki muistetaan nämä niin hyvin, mutta viikon nopeissa Ubuntu Suomen verkkolehdestä. Haluaisin sanoa näin päätoimintaan roolissa hieman valaista asiaa. Eli puhuitte, asioiden toteuttaminen on hankalampaa kuin niiden suunnittelu, jonka jälkeen joku tokaisi, että voisi rustata kolumnin, kunhan hän ensin katsoo, lähteekö muita mukaan. Tuntuu nyt olevan hieman ykkösvaihde näissä projekteissa päällä, ja se johtuu lähinnä siitä, että kaikki tekevät sitä samaa asiaa, odottavat muita. Jos kaikki paikat olisivat täynnä, luulisin, että yhdelle paikalle olisi enemmän hakijoita kuin nyt. Itse asiassa koko tämä projekti on ylittänyt selvästi odotukseni ja odotammekin ensimmäisen lehden julkaisua lopputalvesta. Suomeksi siis mennään reippaasti ensi vuoden puolelle. Hyvä huomio. Vaikkei tässä nyt mitään kummallisempaa ole ilmestynyt, minulla on vankka usko siihen, että lehti saadaan kuntoon ja aikataulussaan. Rekrykampanja tätä lehteä kohtaan on jo käynnissä ja eipä tulokset ole vielä kovin pahoja olleet. Kuitenkin olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että Ubuntu Suomen yhteisö pitäisi ehkä hiukan saada ruutia tähän toimintaan, mutta en suinkaan sano, että tämä yhteisö ei toimisi. Sanon kuitenkin, tässä yhteisössä on tarmoa ja tahdonvoimaa vaikka mihin, kunhan se suunnataan oikein. Tähän kuulostaa ihan vaalilupaukselta. Näin niin kuin itsekin useampia erilaisia progiksia vetäneenä, niin tuo on se ora tai noidankehä, mikä on aina olemassa, että ihmiset ei oikein lähde mukaan ennen kuin on muita ihmisiä ja yleisöä, ja yleisöä taas ei ole, jos ei ole alun perin ihmisiä, joten se on ihan totta, että tämä on se valitettava pyörä, mutta se haaste nimenomaan onkin siinä, että miten sen saa murrettua. Kyllä, kyllä. Seuraava palaute tulee Pasilta. En ihan pysynyt mukana, että mikä se GPS-juttu oli jaksossa 86. Tässä kyseisessä jaksossa me keskustelimme itse asiassa siitä, kuinka Firefox-selaimeen tuli tuki GPS:lle ja mietittiin sitä, että mitä itse asiassa siitä olisi hyötyä, mihin sitä oikeasti voi mukaan käyttää. Joka tapauksessa eivät ne paikannuksen avulla tulevat paikkatiedot ole välttämättä pakko mainoksiksi laittaa. Itse käytän autonavigaattorissani POI, eli Point of Interest-tietoja, ja koen erittäin hyödylliseksi. Esimerkiksi löydän jonkun haluamani nähtävyyden vieraalla paikalla nopeasti ja helposti. Ainut ongelma noissa vaan on se, että ne eivät päivity automaattisesti ja tietoja pitää yllä itse käyttäjä. Tavallaan hyväkin asia, ellei joku yritys ole vapaaehtoisesti tehnyt niitä. Näiden POI-tietoja haluaisin leviävän myös GPS-kännyköihin, jos jo ei ole. Nämä nyt tietysti se, että itse asiassa GPS-kännyköissä näitä varmasti onkin, ainakin mun mielestä. Syvä hiljaisuus. Muut eivät käytä GPS-kännyköitä, mutta itse olen käyttänyt ja kyllä niissä niitä Point of Interest-paikkoja on, ja itse asiassa esimerkiksi määrättyyn älypuhelimihan saa täysin samoja sovelluksia kuin mitä noista autonavigaattoristakin löytyy, eli samat toiminteet löytyy siitä. Yksi asia jäi myös vaivaamaan erässä jaksossa, jonka numeroa muista, Henrik ihmetteli iPod Touchin hintaa. Ainoastaan osille saa laittaa hänen mukaansa hinnan. Mitään kantaa en ota markkinointiin, mutta kyllä suurimmat kulut tulevat tuotannosta. Viallisten tuotteiden määrä saattaa olla jopa 15% helposti. Suunnittelu ja ylläpitokin maksaa oman osansa. Tulevaisuuden tuotekehityskuluillekin pitää laittaa oma hintansa kaikista keksinnöistä, kun ei tule tuotetta. Kiitos joka tapauksessa hyvästä ohjelmasta. Mitäs Henrik haluaa tähän kommentoida? Muistelee varmasti tuon keskustelun. No mä en muista, mitä nyt tarkkaan siinä kulki. Mun mielestä mä nimenomaan sanoin siinä itse asiassa useampaan kertaan, että totta kai ei se idea olekaan se, että se on niin kuin osien hinta ja se on siinä. Mun mielestä mä nostin sen esiin useammankin kerran, mutta noin ottaa huomioon minkä tahansa, niin se on silti ylihinnoiteltu. Siis on, mä muistaakseni puhuin siinä siitäkin, että esimerkiksi kuljetuskustannukset ja kaikki tollaiset, niin kyllähän niitä kustannuksia on, mutta laittaa noita mitä tahansa, varsinkin kun puhutaan sellaisista luvuista, niin kuin määristä, mitä Apple tuottaa, niin ne niin kuin koonti ja kuljetuskustannukset on, nehän on aina niin kuin yhtä tuotetta kohti pienemmät, mitä enemmän niitä on tuotettu, ja ennen kaikkea kehityskustannuksethan nehän käytännössä pysähtyy siinä vaiheessa, kun tehtaat rupeaa potkimaan, eli ne on maksettu takaisin aika nopeastikin, varsinkin kun on kyse näin suositusta tuotteesta, niin hyvä pointti on. Mutta ottaen senkin huomioon, mun mielestä noi on, Applen tuotteet on melkein kaikki törkeästi ylihinnoiteltuja, ja se on vaan tiettyjen Apple-zombien joku päähänpinttymä, että se nyt on vaan asia, mikä on okei. Niin, kyllä se fakta on, että pakostihan siinä maksetaan myös sitä brändistä. Se on yksi osa sitä hintaa. No se tuntuu olevan se pakko, mutta ei se mun mielestä, ei sen pitäisi olla. Ei se välttämättä tarvitsisi olla, mutta tietysti me jossain välissä myös puhuttiin tästä, kuinka Nokia ei näiden high-end kännykönsä hintaa koskaan laske alaspäin ja muusta vastaavaa, kuinka se sitten periaatteessa niitä ei koskaan myydä halvalla, jotta se ei tule halpa tuotetta, josta sitten taas imakollisesti kärsii. Mutta tämä pitää paikkansa, ja fakta on se, että kyllä kaikissa tuotteissa aina ilmaa niissä hinnoissa. Se on fakta. Jos pistää palautetta, olisi kiva kuunnella, mitä mieltä panelistit ovat tästä videosta. No mitä mieltä olitte? No se kyseessähän on ihan mukava video kyllä, mutta sehän on ihan täysin feikki. Sehän on ollut tiedossa aina. Kyllä. Siis kyseessähän oli tämä video, joka YouTubessakin lähti leviämään. Räjähdysmäiseksi oli siis 3 videota, mitkä tulivat miltein samoihin aikoihin, jossa siis pöydälle laitettiin 3 kännykkää tämmöiseksi niin kuin ringin muotoiseksi, antennit soittivat kaikkiseen keskustaan, ja siellä laitettiin popcornin siemeniä, kun näihin matkapuhelimiin soitti, niin vähän ajan päästä ne popcornit poksahteli siinä pöydällä. Mutta kyseessä on vaan tämmöinen lievähkö huijaus. Tietysti se näyttää kyllä vakuuttavalta, mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, että oikeasti popcornit lähtivät poksuimaan. Ei siinä, vaikka niissä varmasti jotain säteilyä, mutta ei nyt ihan tämmöisiä ole. Niin kuin muistaakseni jossain sanottiinkin, että jos se oikeasti näin tekisi, niin kyllä siinä sormenpäät kuumottaisi kyllä aika kiitettävästi, kun puhelimelleen puhuu jopa yksistä yhdellä puhelimella. Täytyy tietysti muistaa, että vaikka olisikin näin, niin lämpösäteilyhän ei ole sinänsä miten ollenkaan haitallista. Tietysti jossain vaiheessa se on haitallista, jos ruvetaan puhumaan siitä, että aivot rupeaa kiehumaan, mutta mä luulen, että että sen huomaisi. Mäkin vähän veikkaasin. Siinähän sanottiin, että itse asiassa nämä 3 ensimmäistä videoa, mitkä YouTubeen tuli, ne tuli siis miltein samaan aikaan. Siinä oli itse asiassa, jos tarkkaan katsottiin, niissä kaikissa kolmessa videoissa ne oli kuvattu samassa paikassa, mutta näyttelijöitä oli vaihdettu, eli välillä siinä puhuttiin Kiinaa, välillä Ranskaa, välillä Englantia. Jotenka se näytti, niin kuin, että tämä ilmiö olisi niin kuin levinnyt eri puolilla vähän erilaisesta pöytää, mutta näin oli kuitenkin kerrottu, että täysin samassa paikassa ne oli kuvattu. Eli tämmöistä hauskaa. Mutta joo, hauska video. Käykää katsomassa, laitetaan linkki show notesiin. Erittäin hyvä esimerkki siitä, miten tuommoisen YouTube-avulla pystyy tekemään, siis toteuttamaan jotain tuommoista siis feikkiä, tällaisen kampanja ikään kuin. Kyllä, joo. Itse asiassa YouTubessa oli myös yksi video, missä näyttiin, miten semmoinen voidaan tehdä, jossa siis rikottiin pikkasen mikrolta uunia ja se mikäli härpätin, mikä sitä aiheuttaa sitä säteilyä, asetettiin pöydän alle ja näin ollen pystyttiin sinne pöydän yläpuolella boksauttamaan jopa pöydän läpi, niin se on yksi tapa tämä asia tehdä. En tiedä, kuinka turvallista se on. Se ei ole turvallista. Eli älkää tehkö tätä kotona. Ja mä jotenkin oletin, että niillä on vain jotain vastuksia, millä ne lämmitti sitä pöytää. Se voi olla toinen. Tämä oli yksi ratkaisu. Koska jos lähtee leikkimään noiden, mäkään en muista, mikä se härpäkkeen nimi on, mä oon kyllä tiedän sen härpäkkeen, joka niitä mikroaaltoja pommittaa yhteen suuntaan siitä, niin siis ne mikroaaltolot, mitä määriä ne pommittaa siitä eteenpäin, niin ne on todellakin hengenvaarallisia, että älkää laittako mikään lämpövastuksiakaan pöydän alle, yrittäkö poksauttaa puupöydän toisella puolella olevia, ei mitään bilettemppoja tämmössä, että ostakaa jostain tämä feikki poksuvia juttuja, jotka poksahtelee itsestään, se on turvallisempaa. Mutta se oli siis kyseessä, oli fake. Aapo! Huijauksiahan pitää kuitenkin tehdä, niitä me kannattaa. Ei, siis nimenomaan. Joo, älkää kertoko siis muille, näyttäkää tätä videota eteenpäin panikoikaa, se on hieno asia. Eiköhän tipauteta parikymmentä miljardia pois Nokian hinnasta, niin sitten voidaan ostaa se vaikka halvalla. Kyllä. Itse asiassa tämä on loistava tapa siis valmistaa popcornia bileissä, koska siellä kännykö on tollainen, niin aina voit lämmittää popcornit hienosti pöydälle. Aapo pistää palautetta, että hei, kuuntelin juuri noin 9 tuntia puhkua. Puolessa välissä latasin akkuja ja sitten jatkoin. Suluissa, onko varma, ettei ollut terveydelle haitallista? Tämä voi akkujen lataaminen on aika epäterveydellistä kieltä. Mä sanoisin taas tässä, että niin sanon vaan. No, sano sä ensin. Niin, että siinä mielessä ei ole terveydestä haitallista, koska niin mun mielestä jo, että lähtee suunnittelemaan sitä, että kuuntelee puhkoa 9 tuntia, niin pakko olla ihmisessä ei muutenkin vikaa, joten ei ainakaan pahemmaksi voi enää mennä. Joo, mulla ei enää mitään, oli tuossa huono vitsi, mutta se tilanne meni jo. Onneksi mulla oli hyvä vitsi. mäkin on kyllä harjoittanut joskus näitä tällaisia kuuntelumaratoneja, jos löytää jonkun uuden ohjelman, johon mieltyy heti, joten hauska kuulla, että jonkun mielestä puhujainkulma on sen tasoinen, että siitä innostuu noinkin paljon. Saa nähdä, oliko ne sitten ensimmäiset ja viimeiset tunnit. Joo. Ja tuhlasit juuri 9 tuntia elämästäsi tähän, mutta mennään kuitenkin palautteeseen. Jaksot 79, 80, 81, 82, 83, 85 ja alun jaksosta 86. Ja mä muistankin noin, tosi hyvin. Ja lisänumero. Se oli se 82 oli semmoinen. Josta laitoin palautetta jakson kohdalle. Mutta tähän vielä muutama. Jaksossa 83 oli puhetta, että käyttöjärjestelmien lisenssit ovat kovin tiukkoja, liittyy Spore-juttuun. Mielestäni käyttöjärjestelmän lisenssit ovat eniten sallivia, mitä tiedän. Käytä vapaasti, miten haluat, muokkaa vapaasti, levitä vapaasti. Ilmeisesti puhutaan avoimesta. Niin no, näin mä aloin itse miettimään, että mä en tiennytkään, että esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmää mä voin levittää vapaasti. Mutta taas ne Linux-hipit tulee tänne sössöttämään. Niin, ne on niitä oikeita käyttöjärjestelmiä, me käytetään tämmöisiä leikkijuttuja. Niin siis, no täytyy sanoa, että muun muassa tämän takia Linux on minun pääkäyttöjärjestelmäni ollut nyt jonkun aikaa. Että kyllä, sä voit levitellä sitä ihan vapaasti. Jaksossa 85 kritisoitiin taas miniläppäreitä. Olen tehnyt paljon ohjelmistokehitystä EEE:llä. Bussissa, junassa, hiekkalaatikon reunalla. Kerneli tuskin kääntyisi ilman verkkovirtaa, eli siinä viedätään varmaan yli 3 tuntia, mutta muuten ihan riittävästi on potkua. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Niin. Eli summa taas nyt yhteen. Hän on kuunnellut 9 tuntia puhkua käännellä kerneliä hiekkalaatikon reunalla miniläppärillä. Hyvä kyllä. Eikö tässä ollut kyse kuitenkin eri eri tyypistä vai oliko se sama tyyppi? Tämä oli sama tyyppi. Ah, okei. Okay. Tota noin... Oliko valvomassa vielä omaa lastansa siellä hiekkalaatikon reunalla vai mitä, että toivottavasti katsoit myös omaa lapsesi perässä? Jos siellä oli vaan se hyvä koodausfiilis just siellä. Se on, sieltä voi löytää, niin joo, se on kyllä totta. Ollaanko me kritisoitu miniläppäreitä? Ilmeisesti. Ilmeisesti, eihän siis kuuntelijat voi olla. Mä en kritisoisi niitä kauheasti, musta ne on ihan näppäriä, mutta mä en tykkää siitä, että niitä... Sanotaan, että ne on niinku kaiken alku ja loppu. Nyt joku soittaa minulle, mutta minä en vastaa siihen, koska se on sekaisin. Oliko se Matlockin tunnari? Kyllä. Legendaarinen niin ohjelma. Ollut pitkän aikaa. Jos se Matlockin saisi tota noin DVD-boksen, ostaisin heti. Sen saa. Saako? Saa. Kävin tota noin joku aika sitten Filmifriikissä ja siellä oli ensimmäinen tuotantokausi. Totta. Kirjoitan ylös. Kyllä. Mäkin olen pitkän aikaa ihmetellyt, että no miksi tämä nyt ei saa mistä. Ja siellä se vihdoin oli. Täytyy kyllä sanoa, että silloin en ollut semmoisessa tilanteessa, että mulla olisi ollut varaa sitä just niin se silloin napata, mutta pitää kyllä käydä se sieltä. Jos kuuntelijoista me löytyy... Viinvaellusreissun tavoin täytyy käydä siellä kyllä. Kyllä. Jos kuuntelijoista me löytyy tämmöistä nuorempaa kanssa, joka ei Matlockia mukaan vielä tunne, niin kannattaa tutustua aivan. Kaikki tuntevat Kaikki. Se on vähän niin kuin MacGyver. Oikeussalien MacGyver. Matlock. Mutta kiitos palautteesta. Niitä oli runsaasti tullut ja hienoa, että palautetta on tullut. Ja niitä saa jatkossakin pistää. Palautteet puhujankulun.com oli tuo osoite, johon joku itse asiassa kyseli, että olikohan tämä oikea osoite. Kyllä oli. Kiitokset siitä. Mennään vielä Puhu kysyy -gallupin tuloksiin. Avataan oikea ikkuna tuolta. Eli kysyimme tällä kertaa, että kumpaa sinä suosisit meidän näissä näytöissä? Pattapintaista näyttöä vai sitten tätä klossupintaista näyttöä, josta käytiin jonkin verran keskustelua edellisessä jaksossa. Meidän kuuntelijoistamme reilu enemmistö, 75% suosii mattapintaista näyttöä. Ei tässä nyt varmaan mitään yllätystä ollut, mutta 25% kuitenkin klossusta. Mutta klossuja nyt tulee. Ainakin Applen suunnalta. Minä olen yksi siitä 25%. Mä ostin kesällä MacBook Pro ja silloinhan siihen sai vielä mattanäytön ja otin kyllä sen glossyn ihan niin kuin omasta vapaasta tahdostani ja tykkäilen ovan oikein kovasti. Okei. Te paskia sitä. Teidän takia. No ei, on se ihan hieno näköinen, ei siinä mitään. Pitää vaan, onneksi tässä Suomessa nämä aurinkoiset päivät on niin pirun harvassa, että ei tätä ongelmia tule. Se on vaan ne kattovalot, jotka siinä heijastuu sitten, kun on muuten niin pimeätä. Mennään uutisten pariin, jota jonkin verran on tullut. Jos katsoo vaikka telkkaria, niin mitä sä sanotte tästä? Televisioluvasta kiinteä maksu joka asuntoon. Yleisradion rahoitusta pohtiva työryhmä selvittää, voisiko TV-maksun vastedes maksaa kiinteistöön kuuluvana maksuna. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomien verkkosivuillaan. Selvitysten mukaan kiinteistöön sidottu TV-maksu olisi 160-170 euroa. Uuteen rahoitusmalliin siirryttäisiin vuonna 2010. Työryhmän pöydällä on tietysti vielä muitakin malleja, kuten ansiotuloon sidottu veroluonteinen TV-maksu. Hallitus käsitteli Ylen tulevaa rahoitusta alkukesällä. Mitäs mieltä tämmöistä ratkaisumallista olisi? Olisiko tämä sitten hyvä? Millä tavalla ideana saattaisi peräti ollakin ihan toimiva. Siinä on vaan muutamia aika isoja ongelmia tulee sitten tota noin siinä, että no jo lähtökohtaisesti se, että silloin sitä ei enää pitäisi puhua televisiolupamaksuna, koska jos sitä edelleen sanottaisiin televisiolupamaksuna, niin sittenhän oletus olisi, että kaikilla maailman ihmisillä todellakin tai kaikilla Suomen ihmisillä tosiaan olisi televisio, mikä yhä vähenevissä määrin pitää paikkansa. Ja sitten siinä on myöskin se, että täytyy muistaa, että Yleisradio ei ole mikään voittoa tavoitteleva yhtiö, se on julkista palvelua tuottava organisaatio, ja se tarkoittaa sitä, että tota noin 160 euroa, 170 euroa vuodessa, se ei ole kovin iso summa noin lähtökohtaisesti, mutta jollekin ihmisille se saattaa olla se ratkaiseva summa, mikä tekee sitten elämästä pirun vaikeaa, että tota noin. Kyllä mun mielestä, kun kuitenkin puhutaan tiedon välityksestä, joka on niinkin tärkeä asia, kun se on, jos miettii ihan niin kuin vaikka hätätilanteiden tasolta, kyllä mun mielestä tiedon välitykseen ja tiedon saattamiseen täytyy aina olla täysin ilmainen vaihtoehto. Ja tota noin, mä oon kyllä, siinä mielessä kannatan kyllä, että Ylen rahoituspohjaa täytyy miettiä uusiksi ehdottomasti, ja se on selkeä asia. Mä ehkä, no, tämä menee taas ehkä vähän politiikaksi, mutta mä no, kannattaisin... Sopii tähän siinä, mä kannattaisin Ylen rahoituspohjaankin progressiivista mallia. Mä kannattaisin sitä, että se otettaisiin valtio budjetista se summa Ylelle, ilman että se mitenkään eriteltäisi sen kummemmin, että kuinka paljon sä olisit kenenkin veroista pois. Koska mun mielestä se otti taas, että jos eritellään oikein erikseen, että joo, tässä menee tämä TV-vero näin ja näin monta prosenttia sun palkasta, niin se varmasti ärsyttäisi ihmisiä, mutta sitten saattaa se, että unohdettaisiin koko TV-lupa maksu ja annettaisiin se maksu sitten, tai otettaisiin se maksu sitten suoraan budjetista, niin mun mielestä se olisi kaikkein järkevin ja kaikkien kannalta ehkä tasapuolisin malli. Tosi paitsi niiden kannalta, joille ei ole telkkaria, mutta ei niitä tarvitse laskea. Niin, ja siinä on sekin ongelma myös, että no, kyllä ne tarvii laskea, koska tota, minä en teidän tosi TV-paskasta ne rupea maksamaan. Hei, mutta siis verojen muodossa maksetaan paljon asioita, mitä ei välttämättä kaikki edes tarvitse. No niin, se on totta. Mutta siis ongelma siis tuossa, ja mäkin olin pitkään sitä mieltä, mutta minut puhuttiin ympäri. Mm-hmm. Tota, noin, ongelma, mikä tulee tuosta, että jos se vaan budjetoidaan valtion verotukseen, niin on siitä, että se johtaa siihen tilanteeseen, että nythän, ja tästä voi olla monta mieltä, että onko se oikein, mutta Ylehän on siinä mielessä ollut onnellisessa asemassa, että sillä tämä, että se on erillinen, niin takaa sen, että ne niin kuin itsenäisesti hakee nämä rahat, ja niillä on aina se osuus, tietty osuus, minkä ihmiset maksaa, niin se on aina takuu varmasti menee Ylen toimintaan. Sitten mentäisiin siihen, että joka vuosi Ylen pitäisi tapella joka ikisestä eurosta, mitä haluaa, niin erikseen, ja se veisi aika hirvittävästi resursseja siitä pois, että tota, noin, kyllä tavallaan siinäkin on ongelmansa, että jos se pistetään ihan vaan verotukseen ja pistetään valtion budjetista kaiken muun rinnalla, koska sitten se menee siihen silleen, että kustannetaanko niin kuin Yle yhden uutiset vai rakennetaanko Mäntsälään uusi liittymä moottoritielle. Niin tota noin, sekin on vähän ongelmallinen, mutta siis toi on ihan vaikea tilanne, että mikä nyt on, eihän mikään ole tietysti kaikkien kannalta se niin kuin hyvä vaihtoehto, mutta tota noin. Mä oon sitä mieltä, että tämä meidän nykyinen TV-lupamaksujärjestelmä on varsin toimiva järjestelmä, ja tota noin, jos se aiheuttaa ongelmia, että ihmiset ei ole niin kiinnostuneita televisiosta, että sitä ihmiset ei ole sitä lupaa valmis maksamaan, niin eikö se sitten ole television ongelma, että tehkää sitten niistä televisio-ohjelmista niin kiinnostavia, että ihmiset televisioluvan maksaa ja ottaa ne televisiot, eikä luovu niistä, niin kuin ihmiset nyt kiihtyvässä määrin koko ajan luopuu enemmän ja enemmän. Jos jotain tämmöistä yksinkertaista mallia niin rupeaisi miettimään, niin mun mielestä yksi, mikä helpottaisi oikein paljon ihmisten elämää, olisi se, että se voisi vaikka kuukausittain maksaa. Siis ihan niin kuin tämmöisenä ikään kuin tilauksena. Eli siis, että maksasit kerran kuukaudessa vähän kuin nettiliittymästä siitä TV:stä, eikä niin, että sä maksat sen 215 euroa kerran vuodessa, mikä on aikamoinen summa kerralla maksettava noin niin kuin vähänkin köyhemmälle ihmiselle. Niin, paitsi että sitä, kun se jakaa tota noin kuukausiläjäykseksi, niin se on tietysti... Siinähän on se, että jos nyt mietitään sitä kaikkein köyhintä kansanryhmää ja TV-lupamaksua, niin täytyy muistaa, että siis toimeentulotukeen on laskettu se, että se on laskettu sen mukaan, että on varaa maksaa TV-lupaan. Eli TV-lupa on tavallaan turvattu köyhimmällekin ihmiselle valtion tasolla, että valtio niin kuin maksaa toisesta taskusta toiseen taskuun sitä rahaa koko ajan, että mun mielestä se ei ole niin kauhea ongelma tuossa, ja itse asiassa olin ihan onnellinen, että se oli laskettu siihen, koska minä voin nekin parisataa euroa vuodessa käyttää johonkin ihan muuhun, mutta tota, siis vaikea kysymys hän tuo on, ja tota noin, mutta koska minulla on työt loppumassa siellä päin, niin Minähän voi vaan sanoa, että pääh palakaa helvetissä siellä. No niin, no, semmonen no, siellä. En minä oikeesti niin sano, koska toivon, että joskus vielä pääsen sinne takaisinkin. Mutta tota noin. Siis sehän on hirveän vaikea ja monitasoinen kysymys, ja siinä ei ole helppoja ratkaisuja. Että, tota noin, mutta mä oon sitä mieltä, että itse asiassa tämä meidän nykyinen malli, kuten sanottu, niin se on varsin toimiva, ja mä en ymmärrä, mikä tämä lähtökohta tähän niin kun on, että jos ihmiset ei maksa TV-lupamaksua, niin syy haetaan ihmisistä eikä televisiosta. Se johtuu siitä, että ne ihmiset katsovat niitä ohjelmia kuitenkin, vaikka ne eivät maksa sitä, vai mitä tähän sanoo Erkka, joka on saapunut pöyslinjalla. Erkka, maksatko sinä TV-lupamaksut? Tällä kerralla näistä meidän prosentuaalinen osuus ohjelmista, jossa keskustellaan TV-lupamaksusta, on niin suuri, että mä pidättäydyn tällä. Me puhutaan eniten Microsoftista kuin TV-luvista tai telkkarista. No hyvä näin. Kävin äänestämässä, kiitos kysymästä. hyvä näin, ja tervetuloa myös puhujankulman äärelle. Näin saatiin ensimmäinen asia luultavasti käsiteltyä. TV-lupaa, no siihen ei vielä tule ratkaisu edes tuolta suunnalta, katsotaan mikä sieltä tulee. Tuleeko veroa vai tuleeko sitten tämmöinen kiinteistöön sidot TV-maksu? Elämme mielenkiintoisia aikoja, mutta tota noin, niin minä katson televisiota ja maksan myös siitä. Jos saan nopeasti vielä sanoa, niin se, että tämä, että ihmiset katsoo niitä ohjelmia, vaikka ne ei maksa TV-lupamaksua, eli jos ne katsoo luvatta, niin kyseessähän on rikollisesta toiminnasta, ja siihen on sitten laissa säädetyt ihan omat seuraukset ja valvontamenetelmät. Että, on. Toivottavasti sieltä löytyy. Jos ne ei ole tehokkaita, niin tota noin sitten kiristetään. Kyllä, ja toivottavasti sieltä löytyy itse asiassa Marko Sihvon tyyppisiä henkilöitä, jotka menevät ja kertovat sen jälkeen, että minä olen rikkonut tätä lakia, niin kuin Lex Karpela-tapauksessa on käynyt. Lex Karpela on vastustanut tuomittiin meinaan. Nettiaktivisti Marko Sihvo protestoi tekijänoikeuslain uudistus Lex Karpelaa muun muassa osallistumalla internetin organisoituun keskusteluun, jonne hän lähetti DVD-levyissä käytetyn CSS-suojauksen ohittamisen mahdollistavaa koodia. Sihvoa vastaan nostettiin syytevuoden alussa ja hänet tuomittiin tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa. Hänen katsottiin syyllistyneen myös suojauksen kiertämisen yllytykseen. Sihvon rangaistus on 30 päiväsakkoa ja tuomiota miettiessään oikeus otti kuitenkin huomioon muun muassa sen, että Sihvo oli itse ilmoittautunut poliisille. Niin saako se siitä lisäsakon vai niin kuin hoidon? No mun mielestä, no ainakin sen. Siis mä itse mietin tässä, kun aina puhutaan siitä, että mikä asiat pitää nostaa ylös ja niin kuin mukamassa uutiseksi, mutta siis onko vaan minä, mutta siis niin kuin tota... Ja siis kaikki kunnioitus Marko Sihvolle, mutta siis tota, eikö tämä ole vaan tyhmää? Siis jos keksitään joku laki ja sun mielestä se laki on tyhmä, sä rikot sitä ja sit sä menet kertomaan siitä ja sit sut tuomitaan. What's the point? siis pointti on kansalaistottelemattomuudessa, mikä on kautta historian ollut äärimmäisen tehokas ja tunteita herättävä keino nostaa esiin epäoikeudenmukaisia asioita meidän laissa ja järjestelmässä ja kyseessä. Ja niin kuin meidän niin monien idoli, itse nyt mä en muista sen nimeä. Se oli tämä, jolla oli hirvittävä puhevika, tämä vanhempi, se taisi olla vihreä edustaja europarlamentissa, tämä todella arvostettu 5.5. No, mutta kuitenkin niin se sanoo mun mielestä aina kauhean hyvin sen, että jos hallitsija tekee typeriä päätöksiä, niin on ihmisten velvollisuus osoittaa se kansalaistottelemattomuudella, ja kansalaistottelemattomuudella kuitenkin on saatu paljon aikaa, ja mun mielestä mä sanoisin, että näissä tämänhetkisissä tekijänoikeuskysymyksissä kyseessä on niin suuri idioottimaisuus, että kansalaistottelemattomuus on mielestä perusteltua, ja no totuushan on se, että jos rikkoo lakia, oli ne kuinka tyhmiä tahansa, niin helposti siinä käy niin, että siitä tuomitaan, mutta melkeinpä nostaisin hattua siitä, että hän halusi nimenomaan päätöksen tästä, halusi käydä sen oikeudessa, koska eihän se, sehän koko idea siinä, että käy ilmoittautumassa, niin oli nimenomaan se, että käydään testaamassa se oikeudessa ja toivottavasti sitä kautta saadaan muutettua asioita. Ja ikävä kyllä se ei nyt onnistunut, mutta tota noin, sanoisin, että siinä mielessä 30 päiväsakkoa, se nyt ei ole mikään elämää suurempi, onhan se ikävä rangaistus siitä, mutta käyttää... Käyttää ihmiset rahoja paljon typerimpiinkin asioihin. Jos keskustelua haluaa herättää, niin 30 päiväsakko on varmaan halvempi kuin vastaavan, kun sillä pääsee lehtiin, ja sitten mitä halvempi vaikka ilmoitus. Niin, no joo. Sitä just niin se tarkoitin tuolla. Joo. Ja mä menin tähän samaan halpaan ja nostin sitä. Mä puhun puoli tuntia asiasta ja sitten joku summaa sen puolella lauseella silleen, että se on... Niin sen voisi myös sanoa näinkin. Niin. Ja siis sinä ootkin Ylellä töissä, etkä minä. Niin. En ole kauan. Katsotaan, jos vaikka se helpottaisi sitten tämä tilanne. Tuli asiaan niin kuin silleen kierteen kaartaan liittyen. Selailin tuossa seuloin paikallisia kunnallisvaaliehdokkaita. Ja sitten itse asiassa, minkälaista nettipresenssiä kullakin on. Ja sitten yhden tyypin sitten niin kuin... YouTube-profiilin suosikkeja kävin läpi ja siellä löytyi tämmöinen sitten, kun jos googlettatte tai siis etsitte YouTubella, joka on kuulemma toisiksi suosituin hakukone nykyisin. Kyllä. Niin tämmöinen kuin huumeruukku. Mikä? Huume? Huumeruukku. Näin tässä tämmöinen kuin Markus Heikkilä niminen henkilö näin tässä ilmoittaa, että tässä niin kuin ensin tulee semmoinen plantsi näin, että miten on Suomen rikoslaissa, niin huumekasvien viljelyyn tarkoitettujen välineiden valmistaminen on kielletty. Myös valmistamisen yrittäminen on rikos. Ja sitten tämä jamppa tässä niin tulee tuohon kameran eteen ja sitten sanoo, että minäpäs nyt askartelen tässä saviruukun, jossa minä aion kasvattaa hamppua huumausainetarkoituksia. Sitten se menee ja niin kuin askartelee semmoisen, niin kuin, sillä on semmoisen saveista näin semmoisen klöntsän näin, ja, joka on niin kuin etäisesti muistuttaa niin kuin jotain, josta olisi ehkä pitänyt tulla ruukkuna, ja sitten se tulee lopuksi sen kamera eteen, niin kuin, että niin kuin ketuiksihan tämäkin meni tai jotain sinne päin. Eli se oli niin kuin tämä valmistuksen yritys näin, eli tämä kyseinen toimittaja oli laito. Niin. Eli tämä on vähän tämmöinen samantyyppinen tämmöinen. Itse asiassa äärimmäisen hyvä vertauskohta. Tostahan nimenomaan on kyse. No mutta toi oli sentään hauska. Niin. En mä tiedä, mistä me tiedetään, vaikka Mikko Sihvo vai mikä ton nimi olisi, vaikka se olisi naureskellut koko ajan siellä oikeudessa, että no, no joo, mutta tämä naurattaa mitä muitakin, tuo on aivan loista. Siinä oli käytetty myös komiikkaa tässä, siinä, että laittaa CSS-suojauksen koodia jonnekin, niin ei siinä ole mitään hauskaa. Ja, mitä opimme tästä? Tietotekniikka on tyllysää ja huumeet hauskoja. Kyllä. Ottakaa lapset opiksenne. Se on totta. Siitä ohjelman nimi. Nyt on tullut paljon ohjelman nimeä, meidän pitää pilkkoa tämän monen pieniin osiin. Mitä sitten... Ne oli paras näistä tähän asti. Sony meni PlayStation 3:llaan tekemään Googlet, eli meni ja sanoi, että uudet käyttöehdot vievät kaikki oikeudet heille. Eli uusien käyttöehtojen muassa pykälä, jossa Sony omistaa kaiken heidän nettipalveluissaan tehtävän sisällön, kuten esimerkiksi käyttäjän luoman sisällön ja jopa pelaajien väliset keskustelut. Mitä sisältöä siellä voi luoda? No siis tällä hetkellähän ei nyt niin hirveästi, mutta on kaksi peliä, joissa toinen oli tämä Rock Band ja toinen oli tämä Little Big Planet muistaakseni, jossa siis voidaan tehdä omia ratoja tai siis tämän tyyppisiä juttuja ja sitten taas tässä Rock Band-pelissä pystyy tekemään omia kappaleita ja tekemään sinne ne omat nuotitukset ja muut vastaavat ja näin ollen PlayStation omistaa nämä. Niin, se niin kuin tarkoittaa, että se voi... Voi sen jälkeen ottaa vaikka nämä kappaleet ja pistää seuraavaan versioon omaa bändipeliään ja niiden ei tarvitse maksaa sulle mitään, koska niiden, ja se mikä näissä on vielä se, että Googlen tapauksessahan ne sanoi, että kyseessä oli virhe ja ne sen peruutti sen jälkeen. Tässä tapauksessa Sony on tehnyt aika selvästi, että kyseessä ei todellakaan ole mikään virhe. Itse asiassa siinä, kun sä hyväksyt niitä käyttöehtoja, niin siinä sanotaan, että jos sulla on jotain ongelmaa näiden hyväksymisessä, niin ota yhteys tänne ja sun sopimus puretaan. Tällä kertaa ei voi ainakaan, puolustus ei ainakaan voi olla mikään copypaste moka. Onko siinä siis silleen, että ne sillä joskin verkko, ne se on niin kuin tavallaan joku sen pelin lisäosa? Joo, tai siis siinä pelissä voi, niin, no lisäosa tai lisäosa siis pelissä. Niin, niin jossain niin nettipalvelussa. Eli tavallaan siis se no ei se ole niin kuin se, mitä sä teet sillä omalla konsolilla, vaan se, mitä sä teet jossakin. Niin, no siis mun mielestä näissä molemmissa tapauksissa, ainakin Little Big Planetissa nimenomaan idea on se, että kun sä teet jonkun radan, niin sä voit jakaa sen muille, jotta siis muut voi pelata sitä rataa, minkä sä olet tehnyt, mutta se ei ole enää sun ratas, kun sä olet tehnyt sen, vaan nytten PlayStation 3 tai Sony omistaa sen jälkeen. Joo. Siis sama juttu niin siinä, että jos sä jaat sitä biisiä, minkä sä oot tehnyt Rock Bandissa, niin ne omistaa sen. Eli tavallaan siitä hyvästä, että sä käytät niiden resursseja, niin ne ottaa vastineeksi oikeudet siihen. Niin, tai siitä hyvästä, että sä tuot lisäarvoa niiden tuotteeseen, niin ne haistattaa sulle paskat. Niin, tavallaan riippuen, että kummalla tavalla sen haluaa ajatella. Niin, tavallaan niin siinä on siis se, että sä käytät, niin sä teet se jossakin niiden verkkopalvelussa näin, niin tavallaan se, että missä sanotaan, että pitäisi ilmaiseksi saa tehdä sitä. Siis sä teet sen omalla konsolilla, jonka sinä omistat. Joo, mutta tavallaan eihän, jos sä teet sen konsolissa, niin eihän ne nyhistää sieltä pois, mutta jos sä nettipalvelussa teet, niin kun sä niin kun tavallaan käytät niiden sitä nettipalvelua sen jakeluun, niin sen jälkeen sä niin kun sitoudut, niin kun hyväksyt sen, että se ei ole enää sun käsissä. Niin, voidaan sanoa, että Sony ei omista internetiä. Vielä. Niin. Tästä se alkaa pienistä jutuista. Muistetaan jossain välissä, muistatteko sen uutisen, kun se lähti siitä pienestä jutusta PlayStation 3. Niin siis mitä mä olin sanomassa, niin tässä nyt ei ole niin suurta, kun taas esimerkiksi niin kuin Googlessa puhuttiin selaimessa, mitä kaikki sä voit selaimella tehdäkään, mutta niin jos tässä nyt on kaksi peliä, jotka siis oikeasti on niitä pelejä, johon sä voit tehdä jotain lisäjuttuja, niin mun mielestä nyt on aika loogista, että ne oikeudet menee luultavasti, tai siis että sä et voi periä niitä oikeuksia tai jotain muuta vastaavaa, ja biisissä se, että sä luovutat ne oikeudet, niin silloin sä olet siitä kusessa, jos sä käytät jotain sellaista biisiä, johon ne oikeasti tekijänoikeudet ei sinullakaan riittäisi ja niin poispäin. Yksi, mikä oli mielenkiintoinen, oli tuossa oli se, että tietysti meillä, kun ei näitä videoita vielä pysty mitenkään lataamaan, mutta niin Amerikassa, jos näitä videoita sä voit ostaa ja muuta vastaavaa, niin sä siinä vaiheessa, kun sä oot sen kerran ottanut, ja jos sun kovalevy hajoaa, niin sä et sä enää uudestaan sitä sieltä ladata, mikä mun mielestä oli vähän outoa, koska olettanut, että tämä toimii sillä tavalla, että jos minulla kovalevy hajoaa, niin kaikki kontentti, minkä minä olen ostanut sieltä PlayStation Networkissa, niin minä pystyn sen lataamaan myös uudestaan. Eihän se toimi sillä tavalla missään. Esimerkiksi peleissä tai muissa vastaavissa. Se ei iTunes Storeistakaan, jos sä oot ostanut biisejä ja sun kovalevy hajoaa, niin ennen niitä sulle anna. Ethän sinä omista niitä biisejä tai niin, juttuja, vaan oikeudet kuunnella tai katsella niitä. Niin. Voiko sitä verrata sille, että jos sinä käyt elokuvissa ja sitten sen jälkeen vähän niin kovat kännit, että sulla katkee filmiä unohat. Ei. Ja sitten sanoit, että vittu, nyt meni niin kuin eilisiltana, niin meni vähän niin kuin tämä pään kovalevy, nyt meni vähän näin. Saanko mä katsoa uudestaan tämä elokuva? Itse asiassa ei, sitä ei voi verrata tähän. Siis olisi se ihan hyvää palvelua, mutta en mä nyt on varma, että voiko sitä niin edellyttää, että niin ne no saisi siis, uudelleen. No siis tällä hetkellä, kun mä menen PlayStation Networkiin, se näyttää, mitkä pelit mä olen ostanut, jotenkin ne on merkattu sinne, jotenkin näin mä oletin, että myös pelit, jotka mä oon sieltä ostanut, niin mä pystyn ne jatkossa sieltä lataamaan, jos... Siis sehän siinä mun mielestä kaikkein kuningasidea on, että sä pystyt ostamaan pelejä verkosta, niin sun ei tarvii ensinnäkään mitään mediaa sinne laittaa sisälle, plus se, että jos se kovalevy hajoaa, niin sulla on aina backup sitä. Mutta niin, nyt mun pitäisi itse ottaa se backup jonnekin toiselle kovalevylle. Jos otat sen kovalevy irti ja laitat johonkin toiseen PlayStationin ja pidät sitä offline, pelailet sillä menemään ja sitten lataat uudestaan sitten sun freshiin kovalevyn sen. Eli sen tavallaan periaatteessa voit siinä tehtäillä kopioita. Mun mielestä se ei toimi näin. Mitä jos sä myyt? Se olisi muutenkin niin yleistä varmasti. Ois. No hei. Kaikilla on kaksi PlayStation 3, toinen mikä offline. Viime viikolla, kun puhuttiin niin tuosta Commodore 64-osista, niin siis paljonko nähtiin vaivaa niiden pelien kopioon? No se pitää paikassa. Paljonko mä kysyn näin, että... Mut siis tämä, mikä näissä kanssa kannattaa muistaa, niin kyseessä ei melkein koskaan ole kyse siitä, etteikö nämä myyjät haluaisi näitä antaa ladattavaksi vaikka kuinka monta kertaa, koska kaista oikeasti on niin halpaa, että se on niille ihan sama, että onhan iTunesissakin nämä softat sä voit, kun sä oot kerran sen maksanut, niin sä saat ladata niin moneen kertaan, kuinka ikinä haluat. Samoin Audiblessa kyse on siitä, että näissä musiikissa ja kuvassa on kyse ihan yksinkertaisesti siitä, että nämä oikeuden omistajat, eli levyyhtiöt, nämä maksattaa esimerkiksi Applella joka kerta, kun niiltä lataa kappaleen, niin ne maksattaa Applella ne oikeuskustannukset, riippumatta siitä, onko Apple saanut niistä maksua vai ei. Eli ne joutuisi joka kerta, kun sä lataat ne sieltä uudestaan, ne joutuu joka kerta maksamaan levyyhtiöille ihan yhtä paljon, kuin jos sä olisit maksanut niistä joka kerta uudestaan, niin sen takia näissä kuva- ja äänipalveluissa tämä ei toimi näin. Se on idiotismia, mutta sitä ei oikein voi syyttää ketään muuta kuin niitä alkuperäisiä oikeudenomistajia, että sitä mä en pistäisi Applen enkä Sonin piikkiin. Löysimme idiotismille synonyymin business. No eikös ne ole aina ollut? No se on hyvä, että siihen kuitenkin löytyy joku syy, ja hyvä, että tämä oli listalla, koska itse vain hyväksyin ne uudet. En minä niitä koskaan lue, mutta nyt tiedän, mihin hyväksyin. Onneksi kuuntelen puhkua. Mulla on se, että mä odotan aina ennen kuin mä hyväksyn mitään käyttäjäehtoja, niin mä odotan, että nouseeko siitä meteli netissä. Koska sitä kautta yleensä tietää ne paljon helpommin, koska ei sitä lakiargonia sieltä välttämättä ymmärrä, vaikka no, ne no se on totta. Tietysti mua nyt ei hirveästi kiinnosta, jos mä menetän oikein Little Big Planetin tekemälle kartalle, jota peliä en itse asiassa edes omista vielä. Poliisi tahtoo punaisen napin kotimaisille nettisivuilleen. Suomalaisillekin internetsivulle voi tulla Norjan mallin tapaan niin sanottu punainen painike, jota painamalla voi lähettää vinkin internettiä valvovalle poliiselle. Ministeriössä pohditaan myös virtuaalisen poliisiaseman perustamisessa ja muun muassa sitä, miten poliisi voi liikkua internetissä niin, että poliisi näkyy ja liikkumisesta jää jälkiä. Poliisi kävi täällä, sellainen panneri jokaisessa. Poliisi was here. Mä oon 2 päivää nyt tätä sivua käynyt repressaamassa, että kai tähän tulee joku päivitys, että sori, vituiksi meni, että oli ihan fuulaa, mutta ei. Mä niin tarkistin, että rupesin miettimään oikeasti, millä on aprillipäivät, onko se nyt? Oikeastaan mun mielestä tämä on parempi kuin esimerkiksi nämä täysin sattumanvaraiset lapsipornolistat, mitä tähän asti on käytetty. Että siinä mielessä tässä tapauksessa on edes jonkinlaista kontrollia ulkopuolisillakin ihmisillä, että mitä sinne ilmoittaa. Ei siinä mun mielestä. Mun mielestä se on vähän sama kuin kun foorumeilla on aina se nappi, että ilmoita moderaattoreille asiattomista viesteistä. Niin voi moderaattoreille, ilmoittaa, mutta poliisille. Tavallaan se, että jos niinku halutaan, no siis sanotaanko näin, että niinku näin Henkko, niin mä nyt summaan tämän tästä vaikka tälleen, että vaikka tähän netin suodatukseen suhteutettuna, niin se, että vaikka minun mielestä litsari poskelle on miellyttämme kuin potkumunille, niin en mä halua kumpaakaan. Mutta ja se, että niinku nämä ilmoitukset menisi yli jonnekin poliisille tai ainakin viranomaiselle, niin sen jälkeen vaan sitten pari räkänokkaa tai vähän vakavampaa gangsteria, niin tekee joku skripti, joka käy painelmassa joka jumalan sivulta sitä nappia näin, niin sen jälkeen sitten ei tarvitse huolehtia siitä, että niin löytääkö poliisi koskaan mitään, mikä on oikeasti rikollista, koska niillä on niin jonossa niin 7,062,000 ja yksi no se on kyllä ilmoitusta sivuista. Siis mun mielestä se, minkä ne voisi tehdä, niin siis lanseeraa vaikka joku napin Firefoxiin tahankin muuhun, joka sen tekee, mutta älkää nyt herran jumala sentään nyt alkaa vaatimaan, että se pitäisikö joka ikiselle sivulle pompsahtaa joku tommonen nappi. Ei siinä ole mitään järkeä. Jos ihmiset haluaa olla aktiivisia ja ilmoittaa niistä sivusta, niin ehkä siitä asiasta jollain tavalla helpompi, mutta älkää nyt tyrkyttäkö sitä, jos se ihmiset sitä haluaa. Mä oon ihmetellyt suuresti. Mä oon selaillut siis tässä mulla nytkin jo toistakymmentä norjalaista sivustoa auki, että mä en yhdessäkään kyllä tätä nappia näe missä. Siis onko tämä uutinen on niin ihan täyttä läppää koko juttu selkeästi? Ei vaan löydy. Tästä nappi näkyy vaan norjalaisista IP-osoitteista. Onko se joku tämmöinen, jossakin sitä niin joku selitti, mutta mä en jaksanut lukea sitä loppuasti. Eli mä oon suhtautukaan varauksella seuraavan. Eli siis jollakin tämmöisellä pakkoproksulla, niin että operaattori voisi kierrättää silleen, että se niin kuin aina lisää, niin kuin tuossa kuvassakin on, mikä tuossa aamulle heikutus, niin tuommoisen bannerin tuonne, tai tuonne ylälaitaan vähän niin semmoisen oman kehyksen, ja siellä on se nappi sitten. No jos se tuommoinen tulee olemaan, niin mua ärsyttäisi vielä enemmän kuin se, että mun pitäisi nettisivu ylläpitäjänä semmoinen laittaa sivuille. Niin kyllä se kyllä ainakin tuolla kyseisellä sivulla näkyy, joka tuossa aamulehden otsikossakin on. Joo, mutta jos tuommoinen Mitä tässä tapahtuu tästä klikkaa tästä? Jos tommonen, niinku tulis vaikka niinku Suomeen näin, niin mä voisin niinku harkita sitä kansalaistottelematta, mutta jotenkin silleen jollakin semmoisella huliganismilla. Te piruuttaisi sivuja, joissa sitä ei oo. No ei, kun minä voisin vaikka yrittää valmistaa niitä hamppuruukkuja näin. Rikoo yhteiskuntajärjestystä sillä. Kansalaistottelemattomuuden kannattaa kuitenkin olla jotain tekemistä sen kanssa, mihin sitä tottelemattomuutta kohdistaa. Muuten väärinkäsitysten mahdollisuus on harvinaisen helppo. Joo. Aika monet blokkaajat näytti tehtailla ja tommosia poliisinappeja omille sivuille. Niin se ongelmahan vähän on siinä, että vaikka se olisi kuinka pakollinen, niin ne, jotka oikeasti pitää laittomia sivustoja, niin ne ei sitä nappia sinne laita. Että se, joo, sekin se on vähän... Se oli tuo operaattorin kautta tuleva nappula. No, mutta sen pystyy kiertämään niin helposti. Mitäs tämä, että tutkitaan siis, että miten näkyy se, että poliisi liikkuu internetissä ja liikkumista jää jälkeen? Mitä iloa siitä nyt on kenellekään? Hei, siis se on se idea, mikä kaduillakin halutaan, että poliisit liikkuu kadulla, niin sinulla tulee heti semmoinen fiilis. Hei, muistatteko sen, oli se joku virus joskus kivi ja peruna, se ei, mitä, se olisi ollut virus? Ambulanssi. Joo, mä muistan, mulla oli se koneella. Joo, se semmoinen pikseli ambulanssi ajaa tuosta ruudun ohi, niin semmoinen vastaava, mutta korvataan niin poliisiautolla. Surffailet siinä näistä. Yhtäkkiä semmoinen. Ja sitten vielä ämyreistä hirveän kavalla piipaa, kuuluu silleen kaukaa. Nyt tämä poliisi lähestyy. Suomi 24, ne voisi aina silleen pysähtyä ja veivata sen ikkunan alas, ja sitten kuuluisi kajarista äänit. Hajaantukaa, täällä ei ole mitään nähtävää. Sellaisella isolla valokeilalla käy läpi sen. Ruutu meni siihen muistaakseni, että tulee se poliisiauto, ja isolla valokeilalla katsoo läpi sitä sivua, ja ai mitään, ja sitten pois. Mm-hmm. Sitten vielä, jos nämä kosketusnäytöt yleistyy, jos haluaa vaikka kommunikoida näitä poliisia kanssa, niin voi koputtaa siihen ikkunaan. Niin, no miksei selaimessakin hiirellä, jos viet siihen päälle, niin se avaa ikkunan ja kysyy, mitä asiaa. Jos perseilet, niin sakko tulee. Tarkkana, että voi tulla syytön niin kuin virkamiehen pahoinpitelystä. Niin, jos hän lähtee klikkailemaan päin pläsiä. Aivan loistavaa. Joo. Me kannatamme siis tuota ehdottomasti. Ei punaisia nappia, mutta laittakaa ne poliisiautot juoksemaan. Mistä pitäisi punaisia nappeja olla niin kuin siis sille kadun kulmissa sille, että voisi painaa? Eikö niitähän on aikanaan ollut, ja onko niitä edelleenkin semmoisia hätäpuhelimia? Ei ole enää. Mä muistan kyllä omassa lapsuudessa, niitä oli kyllä. Joo. Silloin kun ei ollut vielä kännyköitä, niin oli punaisia hätäpuhelimia. Voisi aina painaa, aina kun tekee on niin kuin pahaa mieli, niin voisi painaa nappia. Nyt on nappeja liikennevaloissa. Eikö ne ole vähän niin kuin sama asia? Niin. Joo. Pitäisikö meidän asentaa tuollainen punainen nappi kuitenkin puhkun sivuille ehdottomasti? Voitte käydä klikkaamassa jotain laittomuuksia, muka täällä tapahtuu. Wikipedia menee... Semmoinen, että ilmoita tästä laittoman pornosivun pitäjälle tästä sivustosta. Suosittele puhkua poliisille. Vihreä nappi mieluummin. Positiivisia asioita pitäisi olla enemmän. Wikipedia menee ja julkaisee opetusmateriaaleistaan DVD:n. DVD sisältää 5500 valikoitua opetusartikkelia ja sitä jaetaan ilmaiseksi BitTorrentin välityksellä, jossa niin paljon miks on rikollista. Sen takia, koska se idea on se, että sitä voi, se voi polttaa DVD:lle ja sitä voi lähettää alueelle, missä ei ole internetyhteyttä. Tämä on Se on hyvä sanoa niille, joilla ei ole internetyhteyttä, että laitetaan sieltä BitTorrentista. No ja jaetaan tätä kautta. Niitä voi lähettää ja viedä sitten. Voi viedä pilvessä olevaa sisältöä alueelle, jossa ei ole pilveä, mutta sä voit mennä jonnekin, missä on pilveä ja polttaa pilven DVD:lle ja lähettää sitten, mennä sen pilvi-DVD:n kanssa alueelle, jossa ei ole pilveä, ja sitten niilläkin on jonkin asteen pilvi. Parempi poltettu pilvi, kun ei pilveä ollenkaan. No niin, semmoinen, sitä mieltä. Viedään semmoiselle alueelle, jossa on pilveä. Jos ei ole pilviä, niin viedään sinne asioille pilviä, DVD-kotelossa. Joo, tuossa on kans hyvä. Tuossa on viereisessä... Parempi poltettu pilvi, kun ei pilveä lainkaan. Jakson nimi saatiin siitä. Jälleen kerran. Tuossa viereisessä huoneessa on tyyppi, joka kuulee vaan mun puolelle keskustelusta. En tiedä, mitä siellä oikein ajatellaan. Se varmaan lämmittää kuule jonkun... Mä veikkaan, että se painaa tällä hetkellä punaista nappia tiiviisti tässä. Se voi hyvinkin olla. Lämmittää ihan hirveästi jonkun kehitysmaan lasta se, että silloin se saa postissa DVD-tä, kun se otti niin kuin uusia lenkkareita. Jos nyt vakavasti puhutaan, niin kyllähän se on tota noin... Voi viedä paikallisille kouluille, missä kouluilla on, saattaa olla vaikka yksi tai kaksi OLPC:tä, niin ne pystyy sillä katselemaan. Ne voisi tehdä myös DVD, missä on niin 5500 suosituinta internet-sivua, ne voisi laittaa niitäkin sitten offline. Paitsi OLPC:ssä ei ole DVD-soitinta. Mutta ei. No, kuitenkin vaikka USB-tikulla. Se voi laittaa USB-tikulla. Joo, niin. Mutta toi on just, että USB-tikut ei maksa nykyisin juuri mitään, ja USB-tikkuja alkaa saada niin kuin... Tämmöisiä DVD:n koko luokkaa aika. Kyllä. Ei maksa pilvi. No niin. Mennään eteenpäin. Mutta joo, ihan hauska juttu. Kenties hyvä ajatus. Emme jaksa suhtautua. Oliko tässä muuten... Asian vaativalla vakavuudella. Oliko tota noin päivämäärä ilmoitettu, milloin tämmöisen tuolta BitTorrentista voi ladata? Sitäpä en muuten kattonut. Mä vaan jäin järkyttymään tässä niin kauan, kuinka täällä niin kuin ihmiset ei välitä kehitysmaiden lapsista ollenkaan, vaan pelkkää vitsiä täytyy sillekin heittää. Minulla on kummilapsi jossakin siellä päin. En paljasta maata. Suojelen yksityisyyttä. Se on siis, toi on saatavilla jo. Tässä juuri katselen näistä sivuilta, että sen saa ladattua. Pistetään BitTorrent-linkki ehdottomasti tuohon meidän sivulle, niin joku voi painaa punaista nappia. Ei, BitTorrent on laiton, että nimenomaan. Punaista nappia. Kyllä, painaa. Siis me suunnittelemme. Tämä on pakko olla siis rikoksen suunnittelu, koska tässä usutetaan BitTorrentin käyttöä. Joo. Microsoftilla on vähemmän pätäkkää kuin Applella. Tästä keskusteltiin aikaisemmin, että minkä takia tämä on listalla, mutta nyt se on, kun mä menin pulpauttamaan se ulos. Apple voisi ostaa, siis teoriassa, oikeasti käteisellä, sen mä halusin nähdä, Yahoon, Sonyn tai Dellin, tai vaikkapa kerralla AMDn ja Nvidian, ja siltikin jäisi rahaa sukan varten, aika muistat sukat varmaan. Ja mitäs mieltä tästä ollaan? Tästä me käytiin jotain keskustelua aikaisemmin, mikä on ollut tietysti hyvä käydä myös tässä, eli mikä tässä nyt oli pointtina. Mitä Eero halusit sanoa tällä, kun tuotin listalla? Kerro nyt. Niin, siis lähinnä nyt vaan sitä, että kun on nyt tätä talouskriisiä ja kaikenlaista muuta vastaavaa, niin kuin Applella tosiaan yli 21 miljardia, eikö mitä se oli, 25 miljardia käteistä, tai niin kuin käteistä heittomerkeissä. En usko, että sitä nyt missään holvissa on niin kuin pinossa, mutta toi noin. Kuitenkin niin siis... Kertoo nyt lähinnä sitä, että kun sitä on nyt spekuloitu, että miten nyt käy kaiken maailman firmoille tämän tulevan laman tai vastaava kriisi aikana sitten, niin voisin väittää, että tuolla rahamäärällä Apple pyörii aika monta vuotta, vaikka ne ei myös ainuttakaan iPodia siinä aikana. No se, niin paljonko siellä Microsoftilla nyt on, tämän uutisen alkuperä on tämmöisessä niinkin teknologianeutraalissa, podcastissa kuin Hopeinen podcast, niin paljonko sillä Microsoftilla on sitä pätäkkää? Microsoftilla on... Sillä on 50 vähemmän, niin sitten täällä. 20,7 ja Applella on 24,5 miljardia dollaria. Okay, no niin, tietysti asia pitää suhtautua sillä tavalla, että Microsoft on justiinsa ostanut pari aika isoa firmaa. Se osti sen yhden mainosfirman ja sitten... Mä en muista, mitä ne on siis tehnyt pari aika pirun isoa investointia tässä viime aikoina, että sekin vääristää tilannetta, koska Apple ei ole tehnyt mitään sen suurempia hankintoja sitten sen jälkeen, kun ne osti sen yhden siruja valmistavan tehtaan. Tämähän on ihan siinä mielessä siis tosiaan tämmöistä teoriattista läppää, että siis on... Microsoft on jakanut osinkoja pois ja kaikkea muuta tällaista niin kuin siis enemmän, mutta siis kuitenkin se, mikä tässä nyt on periaatteessa tekee tästä uutista, on se, että kukaan ei olisi vielä pari vuotta sitten uskonut, että tämmöinen tilanne on ikinä edes mahdollinen, kun silloinkin vielä oltiin vähän sitä mieltä, että Apple tulee... Ai, että molemmilla on ihan helvetisti käteistä. Uskomatonta. Kuka niille on rahaa antanut? Mistä niitä tulee? Siis se, että jos Microsoft olisi miinuksella Apple plussalla, niin sitten, no ei sekään nyt olisi mitenkään uutinen, mutta niin, siis se, että nyt niin kuin joku muutama miljardi eroa näin, niin... terästäytykää nyt ihmiset. Mutta kohta hei, Microsoftilla on niinku kiljona kertaa enemmän pätäkkiä. No on, niin siis tämä on seuraava. Siitä tulee se big ass table. No vihdoinkin, mä haluan ostaa tämän. Microsoft Surface. Eikö tätä ole Jenkeissä ollut saatavilla jo vuoden verran? Mun mielestä siitä on ollut vaan niinku tämmöisiä tämmöisiä niinku siis Las Vegasissa niitä on ollut parissa paikassa, mutta tarkoittaako Las Vegasissa on vaikka, ne on piraattituotteita. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että kuka tahansa voi mennä kauppaan? Nyt se tulee kauppaan. Sä voit mennä siis Tokkalle ja ostaa yhden pikästablen. Se on niinku ollut silleen, sitä on ollut tämmöisessä vähän niinku esittely ja tämmöisen buzz käytössä, mutta niinku ei tämmöisessä niinku nähty. Okei. Tämä on niinku... Mutta asiassa ei sinänsä ole niin hirvittävästi mitään eroa, koska tota noin ei sit, ei, tuskinpa kovin moni sitä niin kuin kotiinsa hankkii, että eiköhän se pysy edelleenkin tuommoisissa justiinsa niin kuin Las Vegasissa ja tämmöisissä esittely ja no hei, entä kun 10 000 euroa. Eteen. Eli siis jos jokainen puhkun kuuntelija lähettäisi meidän 1 euron, niin me saataisiin tämmöinen, koska meillä on vähintään 10 000 kuuntelijaa. Mehän hammotaan tuommoinen. Mieti, 10 000 euroa, kyllähän nyt niinku ei sen paljon ole. Maailmasta löytyy paljon, jolla on. Mun vuositulot ei ole 10 000 euroa. No lainaa, herra, ota lainaa ja ostat pikästeipulle. Ai niin, nythän kannattaa ottaa lainaa. Kyllä. Henrik, tämä on niinku ikävä nyt paljasta tämän, että niinku sinä et ole maailma, että maailmasta löytyy ihmisiä, jotka tekee työtä, joka kannattaa näin. Minä, niin, ihmiset, jotka kuuntelette, teillä on... tekee työtä, jotka kannattaa näin, niin ostakaa tämmöisen. Mä haluan nähdä näitä jossakin ikkunan takana, kun mä käyn hiippailemassa aina yö sydämenä. Niin jos jollain on oikeasti heittää 10 000 euroa pelkkään hauskaan kuriositeettiin, niin sitten sitä saisi kyllä miettiä elämänsä aika vakavasti. Kyllä mä veikkaan, että ainakin niin Sedun ravintolasta niin löytyy vippipuolelta kyllä kohta muutama kappale pikäs teipaleita. No mietipä kun ihmiset ostaa semmoisia niinku 50 tonnin autoja, jossa niinku lisävaruste, niin ne ostaa siihen nahkapenkit ja se maksaa 3 000 euroa. Niin kyllä nyt yksi pikäs table on niinku sille fiksumpi tijoituskohde. Tämä on niin loistava tuote ei pelkästään. Että eikä siitä nyt niin hirveän montaa vuotta, kun perustietokoneestakin sai maksaa se joku 50 000 markkaa ja silti niitä löytyy ihmisiltä kotoa. Sekin on totta. Ja ne oli suurin piirtein ton kokoisia pikästeipoleita. Eli ympyrä on sulkeutunut. mitä toi oikein niinku sisältää, siis ton näytön lisäksi? Mitä siellä on niinku sisällä? Kuinka Microsoft Vista! Saat semmoisen sinisen pöytäliinan, kun siihen tulee bluescreen. mä kuulin kuva, että se tulee myös Linux-versio, se maksaa sitten vaan sen 2000. Siihen tulee pikäs käyttöjärjestelmä. Joka tosiaan maksaa 8 000. Big ass Vista. Ilmeisesti joku masina on. Kuinka kova humina siitä lähtee, kun se laittaa päälle? Ja kansin kestää, kun se tulee päälle. Se on ikävä, kun sun täytyy odottaa, että pöytä käynnistyy. Toihan ei ole niinku kosketusnäyttö niinku siinä, kosketusnäytön siinä merkityksessä, mitä esimerkiksi niinku tablet-tietokoneessa on. Elikkä tietokoneessa on niinku silleen karkeasti jaettuna kahdenlaisia. Eli on näitä kosketusnäyttöjä, mitkä tunnistaa niin kuin sen yhden, ja sitten ne, jotka tunnistaa niin kuin monta kosketusta. Ja sitten tämä Big Ass Table kuuluu siihen luokkaan mun mielestä, että siinä on tuo näyttöpinta, ja sitten siinä on tämmöisiä infrapunakameroita sen pinnan alla, jotka tunnistaa sen kosketuksen. Eli tavallaan siis se pinta itsessään ei ole semmoinen, joka tunnistaa kosketuksen, vaan sen pinnan alla olevat systeemit. Ok. Ja se tunnistaa myös nämä puhelimet ja muut. Nehän on tässä hienoa, että laitat jonkun puhelimen, niin se tunnisti sen. No puhelimet ilmeisesti tunnistetaan sitten, niin kuin, mitä tässä, niin kuin, eli tässä on demottu tätä Big Ass Tablea silleen, että niin kuin se laittaa jotakin esineitä päälle, niin se tunnistaa sen esineen ja antaa esim. Sitä lisätietoa. Eli tämähän niin kuin, yksi selkeä käyttökohde on just tämmöiseen myyntitiloihin, missä myydään jotakin tämmöistä, ja niin kuin halutaan sitten taas sillä tuoda semmoista elämyksellisyyttä siihen tuotteiden vertailu, että vaikka niin kuin puhelinkaupassa, niin pistän siihen pöydän päälle 2 kännykkää, niin se näyttää sitten niin kuin ne vertailutiedot niistä. Ja sitä on ilmeisesti, niissä on niin kuin, siinä olisi joku siru, minkä perusteella se tunnistaa. Mutta sitten tästä on ollut, kun tätä on demottu nyt aika monta vuotta, niin sitä on ollut myös semmoista, että sitä pystyy periaatteessa tunnistamaan niitä esineitä myös niin kuin vuodon perusteella. Ja niin edelleen, niin edelleen. Eli tavallaan, että jos siihen pannaan vaikka joku, no se niinku tunnistaa sen, että onko siinä vaikka niinku kosketus vai onko se vaikka, niinku vaikka ravintolassa joku kahvimuki tai niin edespäin, että niin, ja niin edelleen. Ehdottomasti. Sitten kun tuohon saisi vielä jonkun induktion lataussysteemi tai jonkun, niin sitten se olisi ainakin helvetin hieno Zune-telakka sen jälkeen. Edullinen. Mikäs on se Tesla, mikä kehitteli sen systeemin, mikä semmoisena ampuu sitä salaamaan sitä ilmaa? Maalitti termein hyppysähkö. Hyppysähköinä. Se ei ole mistä mitään niin induktiota. Hyppysähköinä. Aivan. Pistetään niin semmoiseen seinätelineeseen nokialainen näistä. Pannaan hyppysähköä vähän kytkimestä näin. Ei muuta kuin hankkimaan tuommoista. Mennään viikon nopeisiin. Intelitä löytyy taas ratkaisu syliä polttaviin läppäreihin. Eli pistetään joku ilmakerros sinne alas pyörimään ilmaa, niin näin ollaan ei enää jalat palakkaan, kun pitää läppäriä sylissä. Jivi? Joo. Tuosta voisi saada semmoisen Harrier-version, eli se nousisi ilmaan. Meteli.net avaa DRM-vapaan musiikin kaupan. Oli jo aikakin, että joku Suomessakin. Kyllä, siis ongelmahan on siinä, että tällä hetkellä siinä on mukana tasan EMI, joka on iTunesissakin, ja jos noi muut ei lähe siihen mukaan, isot levyyhtiöt. Mä aion kyllä käyttää vaikka viimeisen 7 pop-talkkia haukkumaan niiden tekopyhyyttä, kun ne itse on koko ajan toitottanut. Aina kun ne on ollut meilläkin ohjelmassa, niin toitottaa sitä, että no ei me nyt tätä DRM:ää haluttaisi, mutta tää nyt on tällaista ja Apple se oikeasti on vaan, joka tekee näistä asioista vaikeita, niin nyt sitten oikeasti nähdään, että kuka tekee asioista vaikeita. Ja mä veikkaan pahasti, että se on ne, jotka asian tekee vaikeaksi, ja ne ei lähde tähän edelleenkään mukaan, koska ne on yksinkertaisesti, ne paskantaa housuun pelkästään ajatuksestakin, että joku joskus jopa saattaisi hakea yhden biisin netistä, mitä ei missään nimessä tapahdu silloin, kun biisit on täynnä DRM. Mutta mikäs tässä, kun näitä on kuitenkin ulkomailla, minkä takia Suomesta on niin pirun vaikeaa? Valtakunnallisia firmoja, jos nyt tiedät, että tämä toimii nyt muuallakin, niin jes, pistetään Suomessakin tällä tavalla. Siis mikä tässä on kyse? Suomestahan löytyy jo yksi avoin, tämä DRM-vapaa kauppa, theground.com. Täällä on, mä en ole, mitä kaikkea täällä on valikoimassa, ainakin nyt Terasmusta mainostetaan etusivulla, etteiköhän täälläkin jotain isompia firmoja, mutta täällä ei oikein kerrota missään. Joo, siis on kyllähän toimii toi e-music toimii Suomessa ja Suomessakin ja tämmöistä, mutta noi on kaikki semmosia, että siellä on joko ne indie-bändit tai indie-firmat, tai sitten siellä on yksi iso yhtiö, että ei ole semmoista, mihin ne kaikki lähtis mukaan, niin jos ei ole tämä, niin olisi se nyt edes joku. Onko hinnoista kerrottu, että paljon DRM-musiikki maksaa? Eikö se maksa sen saman verran? Luulisi ainakin, se tuntuu olevan se hintataso, mihin se on jäänyt, ja Jos on 20 senttiäkin kalliimpi, niin ihmiset on kyllä semmoisia, että ei ne sitten osta. Koska niille tämä DRM on aika pitkälle abstraktio niin kauan, kunnes ne huomaa yhtäkkiä, että biisi ei toimikaan ja sitten itketään vellit housussa. No, mutta ei ne sitä ennen sitä välitä mitään. Mitä sitten tämä, kun tutkimus kertoo, ja pitäisikö meidän siirtää itse asiassa puhkun aikaa myöhemmäksi sillä, että aivot ovat luovimmillaan kello 22.04. Ja tämä oli mielenkiintoinen. Sä olet talviaikaa. Niin, vaikuttaako sinä siihen? Olitpa sinä luova. Ei ole kello jo vasta. Mitä kello on? Kello on jotain. Se on 19.07. Mutta siis mä oon valmis kyllä allekirjoittamaan tuon ihan totaalisesti. Mä en ymmärrä, mikä se on. Se siis periytyy varmastikin tämä meidän vuorokausikäsitys siitä ajasta, kun piti nousta kello 5 lypsämään lehmät, ja se on sinänsä ihan looginen aika, että silloin oli pakko tehdä, mutta mä oon puhunut koko elämäni oikeastaan sitä, että mä en ymmärrä, mikä tää on tää suomalainen systeemi, että kaiken pitää alkaa maailmassa kello 8 aamulla. Et siinä ei ole niinku mitään järkeä, ihmiset vaan kärsii univajeesta ja ne on kärttysiä ja mitään ei saada aikaan. Jännä, kyllä se ei häiritse niitä ihmisiä, jotka menee aikaisin nukkumaan. Meinasin juuri sanoa tätä samaa, mulla on kello soimassa muun muassa huomenna aamulla 4.30 ja ihan kyllä ajattelin mennä tämän jälkeen heti nukkumaan ja herätä hyvinkin virkeänä huomioon. Älä nyt tämän jälkeen, kun sun aivot on luovimmillaan 22.04. Valvonnut siis siihen saakka, tiedä mitä tulee. Onkohan tässä niinku, mikähän tässä vaikuttaa? Mä en tiedä, onko se nyt se valvomisen määrä vai niinku se, että niinku tuohon aikaan illasta niin yleensä tuota, ollaan ravintolassa. Tämä on tämmöinen niin ympäristö hiljenee aika paljon. Että. No sekin voi olla. Siis rauhoittuu periaatteessa sitä. Illalla on niin toimintakykyisin ja luovimmillani ja ajatus juoksee silloin, kun ei, niin kuin kaikki muut on vähän rauhoittunut ihmisille. Siis, mä, siis jos on aamunvirkku ihminen, niin onnea ja menestystä, olen iloinen teidän puolestanne, mutta tota noin, siis sekin on ihan tutkittu asia, että ihmisillä yksinkertaisesti on erilaisia rytmejä, että niin kuin ihan genetiikasta lähtee se, että jotkut ihmiset saa esimerkiksi, minä en, vaikka siis mä olisin nukkunut, tai siis valvonut 2 yötä peräkkäin, mä en pysty menemään nukkumaan ennen 1:30. Mä en yksinkertaisesti saa unta, eikä kyseessä ole se, että mä olisin vaan niin hulttiomainen ihminen, joka ei ymmärrä mennä ajoissa nukkumaan. Se on yksinkertaisesti täysin mahdoton ajatus, että mä oikeasti saisin unta semmoiseen aikaan. Ja se mikä on huomattavaa ja itseltäni nyt lähinnä on kokemusta, vaan tästä toisesta puolesta itse on tosiaan iltaihminen ja yöihminen, mutta on huomannut, että aamuvirkut ihmiset pystyy usein huomattavasti helpommin sopeutumaan enemmän iltaan kohdistuvaan vuorokausirytmiin, kun sitten taas ne, jotka on iltaihmisiä, niin niille yksinkertaisesti se on täysin mahdotonta niin kuin olla tehokas 8 aikaa aamulla, että kyllä minäkin olen ne koulut käynyt silleen, että 8:00 piti mennä, mutta eipä minun, ei niin kuin asiat, mitkä mä opettelin sitten iltapäivällä koulun jälkeen, koska ei aivot yksinkertaisesti pysty semmoisena vuorokauden aikoina ottamaan mitään vastaan. Eli läksyt on tehty korjaamaan tämmöistä geneettistä taipumusta nukkumisessa. En mä tiedä, kun mä en läksyjä koskaan tehnyt. Tässä taas opetusta eteenpäin. Entäs tämä? Wii Fit myy enemmän tänä vuonna kuin GTA 4. Tämäkin nyt on, nyt täytyy itse myöntää, että tämäkin on enemmän semmoinen hauska pala triviaa, mutta mun mielestä se on aika merkittävä siinä mielessä, että jälleen kerran Wii osoittaa, että nokkela pelattavuus on tärkeämpää kuin käyttöliittymä on tärkeämpää kuin sisältö. iPhone. Mutta siis miettikää, millaisia rahoja Nintendo tekee tuolla, koska toi Wii, eikö se maksaa joku 200 € tai jotain sinne? Ei se maksaa miten yhtä paljon kuin se konsoli. Ehkä se kohta voi ostaa Apple ja Microsoftin. Niin, se voi olla. Tietysti tässä pitää myös muistaa, mikä tässä on hienoa, on se, että siis Wii Fit on edelleenkin siis yhden konsolin yksi peli härpäkelaite, kun taas GTA 4 on kaikille muille paitsi Viile itse asiassa. Siinä mielessähän se on... GTA 4 on yksi peli ja Wii Fit on alusta, jonka päälle pystyy tekemään vaikka kuinka mielettömästi pelejä ja käyttötarkoituksia tulevaisuudessa. Eli ostakaa Wii Fit. Onko teillä kenelläkään Wii Fittiä tai Viitä yleensäkään? Multa löytyy Wii, mutta tätä Fittiä en ole vielä mennyt siihen investoimaan, just ostin Guitar Heroon ja sillä pärjää. Olen kyllä testannut tuota Fittiä ja se oli kyllä ihan sinänsä hauskan tuntusta ja erittäin hyvä vaaka se ainakin oli, jos ei muuta, mutta kyllä siis ihan oli pätevän olo, niin kyllä siinä hiki tuli yllättävän äkkiä, kun sen kanssa vähän joogaili menemään, että tuli hiki vai? Millä tavalla se oli niin kuin hyvä vaaka? Siis, niin kuin... joo, siis se näytti oli, liian niin kuin... pientä, niin jes, tämä on hyvä vaaka. Niin, kun siis se oli vaan siis hyvin, hyvin tarkan oloinen ja muutenkin sellainen niin kuin painon seuraamisen erittäin pätevä oloinen laite varmastikin. Niin sehän näyttäisi jakaantumisen. Osaatko sanoa, että sun niin kuin vasen puolesi on läskin oikea? Kyllä, koska siinähän on tasapainoilla juttuja ja muita. Niin... Joo, siis sillä lailla mietin itse, että jos vaikka siis en sillä varsinaisesti kuntoilisikaan, niin sen kanssa olisi ihan voisi olla hauska seurata niin kuin tällaista muunkin kuntoilun edistymistä ja painon putoamista ja muuta tällaista vastaavaa. Eikö siinä ollut semmoinen, joskus kuunnelkaa ihmiset sulaa pintaa, olikohan se Tuija Aalto, Tuijalle terveisiä, hei hei. Niin Tuijahan hankki tämän fitin ja aika paljon sitä. Eri puolella nettiä kertoi, niin muistanko oikein, että siellä oli semmoinen, että kun sä teit siihen useampia profiileja esimerkiksi perheenjäsenille, niin se teki jopa niin kuin silleen siinä, että hei, että puolisosi on menestynyt hyvin ja laihtunut, muistathan kehua häntä, että se tavallaan niin kuin toi semmoista crossoveria siihen myös siihen, niin kuin, siihen niin kuin näiden eri käyttäjien välillä sille. Että ja varsinkin nykyään, kun perhesuhteet on mitä on, niin sä voit jättää sen kehumisen siihen laitteeseen, että sitten kun se toinen puoliso tulee sitä pelaamaan, koska muuta kanssakäymistä hän ei ole, niin sitten sä löydät sen, että oi kivaa. Siinä tulee se toinen avatar-hahmo ja sanoo, että ei, oletpa sinä tänään hoikan näköinen. Oletko huomannut, että puolisosi on laihtunut 200 kiloa? Oi, enpäs olekaan huomannut, täytyy käydä katsomassa. Tuo olisi hyvin sellaisia kännykkäsovelluksia myös, mikä niinku tunnistaa sille lähestyvän kännykän kauempaa näin, niin sitten just silleen niinku, naapurisi on tulossa sinua kohti, muista terve. ja sen kun yhdistävä fitti, niin kehun myös, että hän on laihtunut tällä viikolla 20 kiloa. Totta. Nintendo on myös silleen, että mä pääsit löysistimään, voisitko vähän naljailla, niin hän taas innostui. Siis, jos mennään tohon, kun nopeasti, oliko se nyt sinä Eero, joka sanoit tuosta niin kuin rahatilanteesta, niin sehän on siinä huimaa, että siis Viihän myy nämä ihan suohon nämä kaikki muut, ja Vii on myöskin ainoa, edelleen ainoa näistä tämän sukupolven konsoleista, jota ei myydä, sitä laitetta ei myydä tappiolla, vaan ne saa voittoa siitä laitteestakin. Kun noilla muulla on se, että laite myydään tappiolla ja rahat otetaan takaisin sitten sisällöllä. Niin. Tuohon mietin just se, kun aina sanotaan, että kun Wii myy kaikki muut suohon, niin jos katsoo sitä pelivalikoimaa, niin siis kun on nämä kolme, Wii, Xbox, whatever, PlayStation 3, niin tavallaan Xboxin ja PlayStation 3 pelivalikoimahan on niin kuin aika hyvin painotettu samalle pelaajasegmentille. Eli tavallaan niin kuin periaatteessa pitäisi ynnätä niin kuin niiden yhteinen myynti verrata sitä Wiihin, koska Wii on ehkä vähän, Wiille ei niin kuin löydy niitä samantyyppisiä pelejä niinkään paljon, ainakaan samalla suorituskyvyllä. Pitäisikö näitä kahta niin kuin verrata keskenään? No jos puhutaan pelityypeistä, niin sitten ehdottomasti, mutta jos puhutaan ihan niin kuin taloustilanteesta, niin ne on kaksi eri firmaa, jotka molemmat kärsii tilanteesta, niin, ja se on niin, ihan oikein. Miksi meitä pitäisi kiinnostaa sen, että niin yksittäisen firman taloustilanne on niin kuin, että enemmänkin vertailla sitä, niin kuin, tavallaan, mikä on niin kuin se pelaamisen kulttuurin niin kuin shift. Joo, no kyllä joo, mutta siinä tavallaan edelleen niin kuin nämä kaksi Microsoft ja Sony hakkaa kyllä ihan kevyesti, niin ne on ehkä, en tiedä, en. No, jos sanotaan, että siihen nähden, että tilanne on 2-1, niin ne ei pese sitä kovinkaan kevyesti. Että, no joo, ja siinä on vielä se, että viissähän edelleen on se, että se kysyntä ylittää järjettömällä tavalla sen tarinan, varsinkin Jenkeissä, missä ihmiset edelleen jonottaa viitä, kun ne tietää, että tuolla on taas tullut viitä varastoon, että se voisi olla siis jotain aivan järjetöntä, jos ne saisi niitä laitteita työnnettyä ulos. Kohta ne ottaa leipää tällä. No siis se, mikä Viissa on positiivista, on se, että siinä on aivan loistava käyttöliittymä ja siinä on jotain uutta, plus sen hinta on vedetty alas. Se on vähän sama kuin iPhone, sehän myös kuin häkää, jos ei siinä olisi mitään pakettia, sen saisi oikeasti sillä $99 tai jotain muuta vastaavaa, niin sehän olisi kaikilla, se on ihan selvä juttu. Hei, muut viinamistot, kommentoikaa. Siis se pelikäyttöliittymä on mainio. Mutta siis se noin muuten, niin siis musta Wii muistuttaa se, että sä pääset siitä, että sä käynnistät konsolin, tai vaikka se olisi valmiina käynnissä, niin siitä, että sä pääset pelaamaan, niin pitää ihan tuhottoman monta kertaa painaa tai sohottaa johonkin. Tai no sun pitää, että varmasti on ranteessa kiinni se hiilinä. Saatko siitä mitenkään pois niitä muistutuksia, että muistathan kiinnittää tiukasti ranteeseen, paina A-ta, paina A-B, yhdistelmään paina B-tä. Paina A-ta, näin sitten niin kohta ehkä päästi jo pelaamaan. Se testaa, että oletko tarpeeksi, tai siis, että sä et ole liian humalassa, kun sä olet pelaamaan sitä. Mä en ole kyllä löytänyt, mä olen kyllä yrittänyt etsiä. Siis joo, se on rasittavaa, kun siinä tulee, sä lyöt se päälle, ja sitten käynnistelet siinä telkkaria, ja hiukan niin olettaisiin, että se on siinä vaiheessa kerennyt lataamaan jotain. Ensimmäisenä sinun vastasi just se, että paina A-ta, että pääset eteenpäin, niin kuin just sillä tavalla, että ja sitten painaa AB-tä. Sitten painat taas niin, tosta. Haluat pelata kaksin peliä. No arvo, mistä saat toisen kapulan käyttöön. Enpä kerro, kuule. Etiippä vähän aikaa. Mäpä tuonne, painelet tuulta. No noin, nyt pidä pohjassa. Nyt painan molemmista AB-tä ja nyt painan molemmista B-tä ja nyt A-tä. Ja sitten, otetaanpa uusiksi. Mutta jos mietitään sitä, että ihmiset pelaa edelleen innoissaan esimerkiksi vanhoja DOS-pelejä, koska ne yksinkertaisesti on pelattavuudeltaan ollut niin mahtavia pelejä, mutta se DOS-boksin konfaaminen ei ole välttämättä se kaikkein helpoin juttu, mutta ihmiset silti jaksaa nähdä sen vaivan, niin kyllähän se kertoo edelleen siitä, että kaikkein tärkeintä on nimenomaan se pelattavuus. Joo, joo. Se on mun mielestä erittäin positiivinen asia. Voiko elokuvissakin olisi niin, että ne olisi ne hyvät elokuvat, jotka menestyy, eikä ne elokuvat, jotka niinku on markkinoitu menestymään. Ja kyllä täytyy sen verran sanoa, että kyllä PS3, jos se laittaa päälle, niin täytyy mun painaa ohjaimesta, että haluan käyttää tätä ohjainta, jonka jälkeen se synkkaa sen ohjaimen siihen, että langattomuus se on vain tätä. Ne pitää synkata. Se, että... Hei, voiko pleikkari kolmosen käynnistää ohjaimesta? Kyllä. Se voi tehdä viittää. No en mä sit pääse haukkumaan. Ei, kyllä juuri minä sitä sanoin, että sit tietysti jos ottaa sen ohjaimen käteen ja käynnistää sen siitä, niin sit sun ei tarvitse enää uudestaan painaa, koska silloin se tietää, että sä käynnistät tästä ohjaimesta, jotenkin luultavasti käytät tätä kyseistä ohjainta. Mutta onko niin, että viisa pitää edelleen painaa, vaikka sä oot käynnistänyt sen siitä ohjaimesta? Ei tarvi kyllä sen okay. Sen tässä otsa. No niin. Hei, onko joku muuten ostanut Wiille niitä pelejä sieltä jostain? Siis mä oon ostanut niitä retroilupelejä, siis jotain vanhaa Mariota ja Zeldoja ja tällaisia, mutta en mä oon niitä varsinaisia, miskä niitä sanotaan, niitä Wii Ware-pelejä, mitkä on niinku niitä jotain verkkohässäköitä, jotain tällaisia, mitkä on pelkästään Wiille tehtyjä verkkopelejä ikään kuin. Joo, mutta siinä on niitä, mitä lasketaan, siinä oli tosi outoa, kun mä harkitsin, että pitäisikö niitä tiloilla ihan niinku testimielessä siihen konsoliin, niin siis se, että niinku mihin, sinä itässähän ei ilmeisesti ole tallennustilaa, eli siihen pitäisi niinku joku SD-kortti. On, ei mulla mitään korttia kiinni, ja kyllä niitä pelejä. Joo, siinä joku semmoinen, niin joo, siinä se oli jaettu semmoisiin sektoriin, ja se tuli yllättävän napakasti täyteen. Mutta siis se oli jotenkin, yritin netistä selvittää, niinku porukka oli hirveän tyytymätön siihen, että niinku millä tavalla niinku niitä pystyy sitten siirtelemään niitä. Joo, ja sehän oli hauska, kun sitä niinku odotettiin Nintendolta ratkaisua siihen tähän tilaongelmaan, niin siinä on kyljessä SD-korttipaikka, niin mun mielestä siinä on niinku ratkaisu jo valmiina, kunhan ne nyt vaan koodaisi softa niin, että ne niinku toimisi. Nythän ne teki sen niin, että siihen voi löydä kortti ja se laajentaa suoraan sitä tilaa. Joo, niin, okei. Okay. No niin. Näistä hassuista ostoksista puheen ollen tuli ihankin tämä Finkin on tämä Movie Card. En ole vielä kokeillut, onko kellään kokemuksia siitä? Ei. Sen verran semmoinen... hankkia. Semmoinen niin kuin luottokortin näköinen hässäkkänä ja sitten pystyt, niin kuin, missä niin kuin netissä pystyt niin kuin ennakkoon varaamaan paikan, niin missä niin kuin paperilippu pitäisi käydä lunastamassa tuntia ennen. Niin tuossa pystyy niin kuin sitten ostamaan sen leffalipun kotona ja sitten kävelemään sen sun sen kortin kanssa vaan siihen ovelle ja sitten heilotat läpi. Niin tarvitse, onko ymmärtänyt oikein, että sitä ei tarvitse käydä lunastamassa? Joo, näin mä ymmärsin, että se toimii, että sitä ei tarvitse. Sama juttu, jos sä lataat sinne jotain noita kausikortteja, niin pystyy vissiin kai netistä vaan, että menenpäs katsomaan tällä tonia. Sillä, tai siis kausikortteja, kun mitä nämä on sarjalippuja. Joo. Pystyt niitä käyttämään netin kautta. Siis sun pitää vaan muistaa, että mille paikalle sä oot menossa. Miten sä todistat kaverille, että tämä oli minun paikka? Toi kuulostaisi ihan näppärältä ja mäkin olisin innokkaasti siinä mukana, jos tulisi elokuva, jonka mä haluan nähdä useammin kuin joka toinen vuosi. Mutta muuten se mun pitää sanoa vielä tuosta konsoliasiasta, että aina kun mä puhun konsoleista, niin semmonen disclaimer, en tiedä miksi niitä sanotaan suomeksi, niin että mä olen siis näistä nykyisistä tämän sukupolven konsoleista, mä oon käyttänyt PlayStation 3 ja 5, mä olen kokeillut niitä tasan kerran puolen tunnin ajan, ja Xbox 360 mä en ole koskaan edes nähnyt livenä missään. Se on varoituksen sananen suomeksi. Niin, että siinä mielessä, kun mä kommentoin asiaa, niin se tapahtuu tietyllä etäisyydeltä. Irkissä muuten kysyttiin, että onko siinä viinlaudassa jotain painorajaa, ja siellä on Googlesta etsistyä, se on 150 kiloa, johon meni jo kommentoi, että heh, no huh, sitten ei hätää, jos joskus tulee sellainen vasta. Ei voi kaksin peliä pelata. Voin kokemuksesta sanoa, että se myös kestää 150 kiloa, en paina sitä itse, mutta kaverini painaa suurin piirtein tätä luokkaa. Okei. Okay. Ja hänen se kesti aivan mainiosti. No niin. Hyvä tietää tuokin, mutta siis se vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Ja... kestääkö se big ass table? Paljonko painaa big ass table? Mun muuten piti kysyä tuota aikaisemmin, mistä toi tulee toi big ass table? Onko se joku meidän juttu vai sanotaanko sitä yleisemminkin? Niin? No, mä yleisempi näin. Se johtuu siitä YouTube-videosta, mikä tehtiin tämmöinen vitsi. Video. Niin sehän se olikin muuten, joo, nyt jossa, muistan. Jossa niin kuin verrattiin sitä johonkin ilmeisesti Appleen tai johonkin muuhun vastaaviin. Just sille vähän niin kuin, että Apple julkaisti. Miksi sä haluat tämmöisen pienen puhelimen, koska sä voit saada tämmöisen big ass table. Kyllä mä nyt muistankin sen. Mutta why buy that when you can get a big ass table? Jatketaan tämmöistä epämääräistä höpöttelyä, niin movie cardiin vielä sen verran, että pitää printata edelleen liput kotona tai lunastaa ne teatterin lippukassalta. Elää hele. No mikä se oli tossa? Mitä hyötyä siitä airbackeista sitten on, koska sen, mäkin pystyn tekemään niin, niin sinne voi siis ladata sarjalippupaketteja sinne, että sun ei tarvitse sitten, sä voit niillä maksaa kotona myös, että sun ei tarvitse sit vaihdella niitä siellä tiskillä tai jotain vastaavaa ilmeisesti. Kyllä sitten kotona käytetään sitä jotakin numerosarjaa, en mä nyt siihen mitään, mihin mä... En mä tiedä. Se myyjätyttö nyt kusetti mua ihan totaalisesti. Pitikö sitten maksaa jotain, että se ottaa? Ei ylimääräisesti. Okei. Okay. No sinällähän se nyt ihan yksi aile. Mulla itse asiassa ostin Slayerin lipun tuonne kuukauden päästä Tampereella keikka, niin tuolla tapahtui jotenkin hämmentävää. Älä voi ilmeisesti käydä. Meidän kuulemma kylppärissä on kana, joka sanoo, että kä. Ainakin jos on oikein kuullut, okay. Mitä tyttöystävä huusi tuolta, mutta tuolta niin. Jatka vaan. Joo, se Slayerin lippu meni puoliksi silleen, kun se oli lompakossa, se on muhinut siellä yli kuukauden näin, niin sitten nyt olen vähän epävarmuustekijöissä, niin että saankohan mä sen et. Käytettyä sen sitten, mutta tuota... Kyllä siellä sisään pääsee, jos se kanta on... Kanta on kyllä tallutettu näin, joo. Tavallaan se, että onko mulla paperia vai onko mulla semmoista niinku, ikuisuuskestävää muovia, niin... Okei. Okay. Kuuletteko ihan oikein? Kyllä sieltä jotain hämmentävää kuuluu. Kiekkuu. Nyt kuulostaa sen verran pelottavalta, että on syytä pistää hommat pukettiin. Kiitetään näin panelisteja, joita meillä oli tänään paikalla. Kiitoksia Erkka, että saavuit jälleen kerran paikalle. Ja sanohan terveisiä kanalle kukolle, mikäli teillä siellä vessassa tällä hetkellä onkaan. Ja pistää ihmeessä jaikoa, mikä se oli, koska mä haluan tietää, mikä se oli. Kiitoksia Eerolle jälleen kerran mukana olosta ja... Omaa podcastia pukkaa varmaan jälleen kerran ensi viikolla kyhkuun. Joo, huomenna maanantaina kello 19.00 hopeista podcastia livenä. No niin, sitä jäädään siis. Haluatko buffata myös mitä aiheet? Luvan kanssa toista podcastia? Ai niin joo, sinulla on niitä kaksikin. Leffatykki.com kautta podcast buffailla. No sitä vielä tosiaan seuraava jakso tulee siitä vasta ensi viikolla, tai siis ei nyt, mutta seuraavalla viikolla. Sitten okay. Tulee taas. Saanko mäkin sitten puffata mun kaikkia podcastia? No jos saat nopeasti tiivisteltyä. Mennään mukana myös Henrik, kiitos sinulle, että olit paikalla. Ei mä halua puffata niitä, ne on kaikki ihan perseestä, mutta ne löytyy osoitteesta podcastit.tv. No kaikki kuitenkin yhdessä samassa myös tämä podcast itse asiassa kuuluu siihen ryppääseen. Että... Kyllä. Ja kuuntelijoille, teillä on vielä puoli tuntia aikaa äänestää kunnallisvaaleissa. Tämä koskee myös podcast-kuuntelijoita, koska olemme hankkineet teille erityisluvan äänestää. Eli kun NYT nyt puoli tuntia aikaa. Aivan, se pitää paikkansa. Sen verran muistuttaa myös, että ensi viikolla ei normaaliin tapaan puhujankulmaa, vaan olemme Digimessuilla ensi viikolla. Ja... Oliko se Digimessu nimeltä? Oli. Digiexpo. Digiexpo nimeltään, okei. Hyvä tietää, mihin olisi menossa. Helsinki ja Messukeskus on paikkana ja siellä aamupäivän aikana me liikumme. Ja jotenka, jos olet itse myös... ensi viikon sunnuntaina siellä, niin voi olla, että törmäät meihin, ja jos haluat tulla mukaan puhujan kulmaan, niin nykäsepä hihasta. Meidät hän tunnistaa tietysti helposti, koska kaikkihan meidät tuntee. Se on selvä. Ja mä pyrin kyllä julkaisemaan sen vielä sen sunnuntaipäivän aikana sen ohjelma, mikä siellä äänitetään, että ei tarvitse tipahtaa tästä puhujan kulman synkronisoinnista aivan. Pois, mikä nimenomaan. Tietysti ja jos kerkeet vielä aikaisemmin kotiin, niin se kerkeet jopa striimaamaan sen, jotenka voi olla, että tuleekin normaalisti lähetys. Minä en pysty striimaamaan, mutta se ehkä voit striimata, mutta sitä en kyllä pelkää. No, joo, katsotaan mikä on tilanne, saadaanko se siirtymään meikäläiselle. Pitääkö hauskaa ja toukkaa tuliaisi? No totta kai, esitteitä roppakaupalla. Kiitetään myös kaikkia, jotka... Mikä asteipu? Katsotaan, olisiko se siellä. Irkissä oli paljon myös porukkaa. Siellä oli Doncha, Epo, Ninnu, Streamipotti, The Kraken, Blenheim, Dost, Karo, Gurni, Kramdel, Hatiak, Kuutamo, Laurian, Menio, Mippe, Porni, Sahtori, SPH, Vesa Kakkonen, Vililikku, Chip Goo sekä, nyt tuli vaikea, Chet Goo V. Sori, jos lausuu väärin, mutta kädet ilmaan nyt. Kiitos, että olet. Kiitos, että olitte. Kai sä nyt osaat tsikv sanoa. Totta kai, keksikää helpompia nimiä. Kiitoksia teille, kiitoksia kaikille muille, jotka oli livessä kuuntelulla, ja kiitoksia oikein paljon teille, jotka kuuntelitte tämän podcastin, ja jatkakaa samaan malliin. Käykää osoitteessa www.puhujankulma.com, osallistukaa siellä tämän viikon kalluppiin. Mä kirjoitin jonnekin ylös, mitä me kysytään. Oletko aamuvirkku? Kysytään sitä. Ja tuota noin, niin ensi viikolla silloin olemme DigiExpossa, nykäskääpä silloin hihasta, niin jutellaan lisää. Ensi viikkoa, Pörni sanoo, moi moi. Huomio, huomio, huomio. Joopa joo. Tämähän oli hassu jakso. Vaikka olemme niin kuin synkkien juttujen äärellä, koska tänään on vaali-ilta, niin tuota, saatiin jotain hauskaa tähän. Me niin kuin synkistytään television ääreen katsomaan tuloksia. Finkinon sivuilla lukee, että Finkinon Movie Guide on haltijakortti. Sillä pääsee katsoa varmaan myös Taru Sormusten herrasta elokuvia. Sinä olet siis nyt haltija. Onko se jotain sukua natsikortille? Ja tähän kohtaan feidaan podcastin, se loppuu loistosta.